No Woman No Cry to Bob Marley and Wailers na 76. miejscu 21. trójkowego topu wszechczasów. Piękne listy od państwa. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Są tacy, którzy słuchają dzisiaj topu. Jeszcze rok temu słuchali z najbliższymi, ale najbliższa osoba już po tamtej stronie. To pomyślałem sobie, że dla tych, których już nie ma z nami przy tym 21. topie, Joe Cocker, którego też z nami nie ma, 227. miejsce. Joe Cocker i ta piosenka. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby uzbierać na najnowsze technologie, możesz na przykład sprzedać własny samochód. A myśląc technologicznie, skorzystaj z wyprzedaży dziesięciolecia. Z okazji dziesiątych urodzin Saturna dziesiątki tysięcy produktów w obniżonych cenach w sklepach i na saturn.pl. Na przykład telewizor LED 39 cali LG klasa A+, Full HD za 999 zł. Tylko do 6 stycznia. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 1 stycznia, jest samo południe. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Policja szuka napastnika, który w Zakopanem ranił nożem dwóch mężczyzn. Jeden z nich zmarł w wyniku odniesionych ran. Fatalna pogoda uniemożliwia akcję poszukiwawczą na Morzu Jawajskim. Do tej pory znaleziono 7 ciał ofiar katastrofy malezyjskiego samolotu. Będą 2 nowe zadania podczas egzaminu na prawo jazdy. Kandydat na kierowcę będzie musiał pokazać, że wie, jak jeździć ekologicznie. To był wyjątkowo niespokojny Sylwester pod Tatrami minionej nocy. Sporo było na Podhalu bujek i awantur, w których musiały interweniować policja i pogotowie ratunkowe. Niestety, jest jedna ofiara śmiertelna. Nocny bilans przygotował Przemysław Bolechowski. Do najpoważniejszego zdarzenia doszło w Bukowinie Tatrzańskiej. Podczas kłótni przed restauracją w rejonie tzw. Ronda na Klinie jedna z awanturujących się osób użyła noża. Ranna zostały dwie osoby, niestety 23-latek z Podkarpacia na skutek odniesionych obrażeń zmarł. Napastnika teraz szuka policja, znane są już jego personalia, więc zatrzymanie nożownika to tylko kwestia czasu. Niespokojnie było również w Zakopanem, tu policja wielokrotnie była wzywana do bujek, m.in. do jednej z karczm przy Krupówkach, gdzie ochrona lokalu nie mogła sobie dać rady z rozwścieczonymi klientami. Podobnie było w Nowym Targu, tutaj najwięcej interwencji zanotowano na rynku, gdzie część osób bawiła się, ale część witała Nowy Rok uczestnicząc w kilku bijatykach. Z kolei tak do Zakopiańskiego, jak i Nowotarskiego szpitala trafiło sporo ofiar tzw. sztucznych ogni. I tutaj lekarze mieli sporo pracy przy opatrywaniu poszkodowanych w bójkach, jak i podczas świętowania nadejścia Nowego Roku. Zakopany Przemek Bolechowski, Radio Kraków. Ale tej nocy zdecydowana większość z nas bawiła się szampańsko i bez incydentów. Największe sylwestrowe zabawy pod kołem niebem zorganizowano w Warszawie, w Krakowie, we Wrocławiu i w Gdyni, ale i w mniejszych miastach nie zabrakło atrakcji. O północy niebo rozświetliły tysiące fajerwerków. Czego życzyli sobie Lublinianie na Nowy Rok? 5, 4, 3, 2, 1. No wszystkiego w sumie co najlepsze, zero stresu, wszystkiego, no. Rozwoju zawodowego. Czego sobie życzymy? Łaski Bożej. Nic więcej. Dużo zdrowia, pieniędzy i miłości dużo. Szczęścia! Zdrowia przede wszystkim sobie bym życzył, bo jak jest zdrowie, to jest wszystko i chęci są i mi się wydaje najważniejsze i miłość. Ja znalazłem, więc mogę życzyć innym. A ja życzę wszystkim prawdziwej przyjaźni, miłości, szczerości, oddania. A nam nie pozostaje nic innego, jak tylko przyłączyć się do tych wszystkich życzeń. Fatalna pogoda i wysokie fale uniemożliwiają poszukiwania ciał ofiar katastrofy samolotu linii Air Asia w Morzu Jawajskim. Biorące udział w akcji poszukiwawczej jednostki starają się przede wszystkim odnaleźć kadłub samolotu, który uległ katastrofie w ubiegłą niedzielę. Na dnie morza, na głębokości około 30-50 metrów, sonary wykryły duży obiekt, który może być kadłubem maszyny. Wysokie fale uniemożliwiają jednak zejście płetwonurką pod wodę. Nie udało się też zlokalizować sygnału wysyłanego przez urządzenia znajdujące się w skrzynkach maszyny. Na jej pokładzie były 162 osoby. Do tej pory udało się odnaleźć zaledwie 7 ciał. Airbus A320 zniknął z radarów tuż po północy naszego czasu w niedzielę, lecąc w gęstych chmurach burzowych z Surabaji do Singapuru. Kilka minut wcześniej, właśnie z powodu pogody, pilot poprosił o zgodę na wzniesienie się na wyższy pułap. Ekojazda podczas egzaminu na prawo jazdy. 1 stycznia weszły w życie przepisy, które nieco zmieniają zasady sprawdzania umiejętności kandydatów na kierowców, a wszystko przez jedną z unijnych dyrektyw. Specjaliści przekonują jednak, że z nowymi zadaniami nie powinno być problemów. Aleksander Przoniak. Słupki, wjazd na wzniesienie i jazda po mieście oczywiście zgodnie z przepisami, to już znamy. Do tego wszystkiego dojdą dwa nowe elementy, znane jako eco-driving, czyli jazda ekologiczna. Pierwsze z zadań będzie miało sprawdzić energooszczędną umiejętność rozpędzania pojazdu. Mariusz Sztal z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie wyjaśnia, że kierowca przyspieszając na kolejnych biegach nie będzie mógł przekroczyć 2000 obrotów silnika na minutę. Drugim elementem będzie hamowanie silnikiem. Specjaliści zajmujący się ekonomią jazdy od dawna mówią, że to dobry i oszczędzający samochód sposób zatrzymywania pojazdu. Dlatego też... Dobrze przygotowany kandydat na kierowcy poradzi sobie w każdych warunkach. Uważa szef warszawskiego WORD-u Dariusz Szczygielski. Wszyscy zdający wiedzą jednak, że stres egzaminacyjny może sprawić, że 2000 pomylą się z 5, a hamowanie silnikiem zmieni się w efektowną żabkę. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Niestety pogoda nie będzie nas dziś rozpieszczać. Synoptycy zapowiadają marznące opady deszczu powodujące gołoleć. Na Śląsku, w Małopolsce, w Świętokrzyskiem, na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu. Bez deszczu, tylko na zachodzie. Od minus 2 stopni w Przemyślu i Zakopanem do 0 w Katowicach i plus 4 we Wrocławiu i Gdańsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Pierwsza w 2015 roku Trójka pod Księżycem. Między dawnymi a nowymi laty. Z 1 na 2 stycznia. A w niej nade wszystko retransmisja spotkania w studiu Agnieszki Osieckiej z artystą fotografii, panem Ryszardem Horowicem i jego książką. Barbara Marcinik, zapraszam dzisiaj po północy. Mam nadzieję, że odespali państwo poprzednią noc. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.

właśnie do samego końca. Agnieszka mówi, że już 31 lat, a nie 30, bo to 1984 rok. No prawda, Prince and the Revolution, Purple Rain, 7 razy w topie w tym roku na miejscu 75. Same cudowne wspomnienia. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Następna piosenka, 89 rok. Nigdy tak wysoko nie była. To jest najwyższa pozycja tego utworu w tym roku, 74. Reach out, touch faith. Dzisiaj wszystkie utwory brzmią fantastycznie, albo tak mi się tylko wydaje. Personal Jesus, Depeche Mode, rok 1989, w topie miejsce 74. Następny utwór dwa razy był na 56. miejscu w 2010 i 2011. W tym roku 8 do góry na 73. Shit. Jean, Michael Jackson, rok 1982, w tym roku na miejscu 73. 25 minut po godzinie 12, to jest czwarta godzina 21 trójkowego topu wszechczasów. Co my tu mamy dalej? Nigdy jeszcze tak wysoko. 1977 rok, wtedy powstała ta piosenka, z 97 na 72. Sing. Passenger, The Passenger i Iggy Pop. 4 razy w topie z 97 na 72. Niezły wynik. No i na 71 piosenka, która też jeszcze nigdy tak wysoko nie była. 1992 rok. See if you can spot this one. Leila, wersja unplugged, Eric Clapton. Niedawno oglądałem piękny, świetny dokumentalny film o George'u Harrisonie. Przypomniało mi się tak słuchając teraz tego. Eric Clapton, wersja unplugged, 92 rok. a Derek and the Dominos, nie pamiętam, czy to jest w zestawie. Jeden ze słuchaczy napisał, to jest pierwszy taki list, że ciągle gracie to samo i ciągle głosujecie na to samo. To nie jest tak, bo teraz z tych utworów, które w tym roku brały udział w głosowaniu, odetniemy ostatnią 500 co najmniej, a dorzucimy 500 następnych. Kto wie, może za rok będą jakieś zmiany. A na razie kompletnie nie ma zmian. 1970 rok, 4 razy w topie, w tym roku na 70. We'll be right back. No tak, żużlem po uszach Iron Man, Black Sabbath, rok 1970, 4 razy w topie w tym roku na miejscu 70. Cuda się zdarzają. Wydawało się, że ten utwór już się wysmyknie, bo rok temu był na 98. 1993 rok. Creep, I'm a weirdo. Radiohead we wszystkich wydaniach trójkowego topu wszechczasów, tym razem 29 oczek do góry. Pięknie. To jest 21 trójkowy top wszechczasów. Następna piosenka pojawiła się w 83 roku w tym takim archaicznym topie na miejscu 15, a w oficjalnych w 94 roku najwyżej na miejscu 35. Dziś 68. Thank you.

Breathe deep the gathering gloom. Watch lights fade from every room. Bedsitter people look back and lament. Another day's useless energy spent. Impassioned lovers wrestle as one. Lonely man cries for love and has none. New mother picks up and settles her son. Senior citizens wish they were young. Cold-hearted orb that rules the night removes the colors from our sight. Red is gray and yellow white, but we decide which is right and which is an illusion. Nights in White Satin w pełnej wersji. 14 razy na topie, w tym roku na miejscu 68, piosenka z 67 roku. Piotr Metz, mój zmiennik, pojawił się już na Myśliwieckiej. Przejmuje antenę od godziny 13 do 17. Tak, dobrze mówię, do 17. Co by jeszcze powiedzieć? Na 111 Parents Budgie, na 122 Echoes Pink Floyd, na 133 Owner of the Lonely Heart, jest na 144 Let's Dance David Bowie, na 155 My Way Frank Sinatra, na 166 Learning to Fly Pink Floyd, 177 Born in the USA Bruce Springsteen, 188 Still Loving You Scorpions, 199 Woman in Love Barbra Streisand. Tak to wygląda. 21 trójkowy top wszechczasów to 1/3 za nami, ale 2/3 jeszcze przed nami. Życzę Państwu dobrego odbioru. Agnieszka zostaje, Hela zostaje, pan Marek do domu. Skóra IRL, tak, 13 razy w topie. Z 1984 roku nagranie, w tym roku na 67. W dal, nie dochodzi.